دا تا کلمه سویلی تا پا دی پویگی ویزا اللہ سرم من کان للہ کان اللہ لہو سوچ دا اللہ شنو اللہ دا غشی او کچری این سرکم اللہ فلا غالب لکم کہ اللہ مو امداد کئی نو بیادر بان سو غالب نشتے دے وی ہم دنیا کے ساتھ ہیں ہاں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم دنیا میں اکیلا رہ جائیں گے منگ دنیا کی آواز پاتش ہوئی بس اللہ دے نے من لے کنا الا تفعلوا کچرے تاسو نہ کوئی داسے دا اللہ چرد سنگوائی نو بیا بیو کار کی گیتا کن فتنہ تو نو خورا بشی فتنہ شر فی الارض بملکی وفساد کبیر او فساد لوی نن فساد دنیا کی کانا دے دا دا دین او دا شریعت دا دی اصول دا احکام و خلاف ورزی کی گی دا زکا دی احکام و تاو گورا آیا دے سرا ستاجوان سنگا دے پا کم رنگ دنگ باندی روانے زکا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس د انسان د خپلو اعمالو د کردار د وجنا په دریابونو کې پوچا باندې چې د تبعی خوريږي شامت اعمال ما صورت نادر گرفت والذین آمنوا او آکسان چی ایمان راړو یو وهاجروا او کړه وکړه دوا وجاهدوا فی سبیل الله او جهادو کړه په لار د الله کې سوشو دری والذین آووا او آکسان چه زای ورک دی مهاجرینو تا سلور و نصرو او امدادو کد دی سوشو پینزا اولائکا هم المومنون حقا دا کسان خال دی مومنان دی پرشتیا سرد صورت تراشی سرد صورت تراشی کم دانا جی صورت شروع انما المؤمنون الذين خبر دادا مؤمنانا کسان دی اذا ذکر الله کل چی یاد کلی شی الله وجلت قلوبهم نو پیر کشی زلون دا غی یو و اذا تلیت علیم آیاته او کل چی لسل شی پدیوانی آیتنا دا اللہ زادتم ایمانا نو سیوا کیر دی جذبات ایمان دعا وعلا ربیم یتوکلون او پر اخپل بانی دی زان سپاری دری الذین آغکسان یقیمون سوالاتا چکایموی مز سلور ومیم رزکنا هم یلفکون او دا غنا چه مونگ ورکڑ دی دیتا خرش کوی دا اللہ پل آرکی سو پینزو سو پینزو اسے پنج پیرے اللہ وی اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان دی مؤمنان دی پرشتیا وید دا پینزو خبری منم کنا دا ذکر آتا دی ویدا سی او اللہ وی چه اولائکا هم المؤمنون حقا اسی نجا پا داغا پینزو بان اکتفاو که دا پینزو دی پریخی او سبک دی رنبی اغسط او نو پر رنبی زل چه سڑی لرشی نو اغسط او سای او تاوی الیف نو ماشون بای الیف نو بیا وی با نو بیا رو رو رو رو الیف زبر آشی او با زبر واشی او تا زبر تاشی دا سی رو رو رو رو ال دی تا پینزر لنبی سر کے بیان کرو اولائکا هم المؤمنون حقا سبق سیوا کے دا سیوا کے دا سیوا کے دا جی نور سبق دے واغس دا بو سر اس را شاملے نو چی دا پینز خبری را لے نو اسوائی اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان دی مؤمنان دی پرشتیا لهم مغفرتون آدی لرا بخششتے ورزکن کریم او رزک عزت مندے ام آغا خبر اکڑا کنا آغا خبر خوالتی ویلہم درجاتن عند ربیم ومغفرتن ورزکن کریم نو والذین آوا والذین آمنو. اوس جی الله خووے چې دا کمو کسانو ایمان راوړل دي او نصرت کړه دي جهاد کړه دي دا چې دینو باندې د بازو تعلقدار باندې د بازو سره چې دینو دای په میراث کې شامل اوس کړه دینه باندې یو سره ایمان راړي نو بیا نو الله وای والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راړو من بعدو پس د دې حکم نه وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا معکم او جهاد وکړو ستاسو ملګرتیا کې نو فاولائک منکم نو دا کسان د تاسو نه دي را شامل کړو پاره مولا ډکو هیڅ ملګری ها پاره مولا ډک کنا چې دې پاره کې دې نوم راولې دام پکې ملګری له نه داو با صدامو کله کله ګورم نه یاد وفات شي دا وخت کمی دی وجه ښا ها سم مساله ني په یاغه کې لوونه وضاحت پکاري نو وضاحت ته کیږي نه همانندا صورت ختمونو زکه مې در ټیم واغس خابه کیږي ما اس الله و ای و اولل ارحامي مخک خو یو مهاجر او یو انصاری دیو بل وارثان شو ما کا پتا شو اوس چې دینو چې کم سمره زیات رشتہ کې نسل کې نږدې دی هغه ته به میراث تقسیم هغه ته به میراث منتقل کیږي وا اولل ارحامي او خاوندان د رشتو هغه کارړی د څوک را نږدې دی هغه کارړی نه لا اما شوم چې کم ځای کې پیدا کیږي لویږي هغه کارړی رحم د رحم نه دی خاوندان د رشتو بازو هم بازی داغی اولا بی بازی نو زیاد نزدی دی پہ حصا پہ حق دا میراس کے بازو تا فی کتاب اللہ پہ کتاب دا اللہ کے دا اللہ پہ قانون کے دا ټول احکام چی دی واوری دل دا اللہ دا خپل علم مطابق کری دی او دی که دی انسانیت خیر دی نو چې الله څنګه ویلی نو هغه څه کوي هغه کې با خیری ان الله یقینا الله تعالی د کل شی علیم پاره او سی زبانی پویا دے او سورت کې مساله د کتال فی سبیل الله درې احکام او شپږ قاعده او سره سره چې کوم زمنن قوانین ذکر کړل الله تعالی الله دې مالم او تاسلم صحیح صحیح د قران او سنت سمجھ را نصیب کی او اللہ دی مونگتا دا غی مطابق دا کی دے او دا ملخ پلاولو توفیق را کی اللہ دی زمونگ دا جوان ٹولے کوتایانی ٹول گناونا معاف کی اللہ زمونگ ٹولے کوتایانی اللہ ٹول گناونا معاف کا اللہ عجزان یو اللہ کمزور یو دا خپل رحم او دا کرم کو تفیل اللہ زمونگ گناونا معاف کا اللہ زمونگ مردگان مومنان مسلمانان سمرا چی دی اللہ ہٹولو تا مغفرت نصیب کا اللہ پٹولو رحمتونو کا اللہ سوک بیماران دی اللہ ہٹولو تا صحت کامل ورکا یا اللہ ہٹولو تا شفا کامل ورکا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ بَرَاءَةٌ إِعْلَانُ بَرَاءَتِ إِعْلَانُ بِزَارْتِيَادِ من الله دا طرفا دا اللہ تعالی نا ورسوله او دا طرفا دا پیغمبر دا غنا الالذین آغا کسانو تا آہتم چتاس و سرا لوس کڑیو من المشرکین دا مشرکانو نا فصیحو فی الارض بس اگردئی پا ملکے اربعتا اشہرن سلور میں آشتے وعلمو پوشی انکم چی یکینن تاسو غیر معجز اللہ نئی کمزوری کون کی دا اللہ تعالی وان اللہ او پوشی چی یکینن اللہ تعالی مخزی الکافرین رسوا کون کے دا کافرانو دے واذان من اللہ او اعلان دے د طرفا د اللہ تعالی نا ورسوله او د طرفا د پیغمبر دا غنا الان ناس خلقتا یوم الحج الاکبر فورز دلوی حج کے ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی بری ام من المشرکین بیزار دے دو مشرکانونا ورسولو او پیغمبر داغ فا ان توبتم نکشر داسو توباو یستلا فہوا خیر لکم ندا فائدہ مندا ستاسو دو پارا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَوْ كَشَرَّ دَاسُوا غُرْدِدَي فَعْلَمُوا نُبُوَّشَيْءَ أَنَّكُمْ يَقِينًا دَاسُوا غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ نَيَي كَمْزُورِ كَوْنِكِ دَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا او زیر ورکا آغا کسانو تا چه کافران دی بی عذاب علیم پا عذاب دردناک سرا اِلَّا الَّذِينَ غَاهَدْتُمْ اِلَوَا دَاغِ کسانونا چه تاسو اوادا کڑیدا داغی سرا من المشرکینا دو مشرکانونا ثم لم ينقصوكم شيئا بیائی کمی ندکڑی دو سرائی سم ولم یظاہرو او نیم رست کڑی دا علیکم خلاف ستاسو احدن دیچا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ نُپُورَ کَئِ اَغَيْتَا وَعَدَدَ آغَيْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تَرْنَيْتِ مُقَرَرِ دَ آغَيْ ان الله یقینا الله تعالی یحب المتقین من سادید متقیان سرا رومال ہے رومال رومال سورۃ توبہ مدنی سورۃ دے ترتیب دو سورتنو دو مصحب کے نہم نمبر دے پر دو سورت انفال نا سڑیا ہوئے یو شکاروں کا ہم یہ بلکار کے سڑے سو او په ترتیب د نزول کې یو سل دیار لسم دی پس د سورت مائدی نا نازل شوی دی دینا مخ کی سورت مائدہ نازل شوی دی ورپسې دا سورت نازل شوی دی او د دینا بعد صرف یو سورت نازل شوی دی سورت النصر د سورت ربط مناسبت د مخ کی سورت سرا اصو وجوہات بانے دے ارکلا چ مخ کی سورت کے مسئلہ بیان شوا د قتال فی سبیل اللہ نو پا دے سورت کے داغی تفصیل کئی نزکا دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل راڑا یا مخ کی سورت کے قوانین ذکر کول دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارا کی دا جہاد کولو دا پارا قوانین ذکر کول نو پا دے سورت کے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چھ دا قتال دا جنگ بکے دا چا سرا نزکا دا صورتی دا مخ کی صورت سرا متصل لارا مخ کی صورت کی ترغیب ورکا چھ دا جہاد دا پارا تیارے با کوئی او دفاعی سامان باسلوئی نپدی صورت کی دا ذکر کئی چھ دا مشرکانو نبا دا براعت اعلان کوئی نو دا صورت دا مخ کی صورت سرا متصل لارا مخ کی صورت کے دا ذکر کل چھ دا مشرک عبادت پا حرم کے پا بیت اللہ کے دا سرے لکتانی و شپیلی وول نو پا دے صورت کے دا ذکر کئی چھ مشرکان دی بیت اللہ تا حرم تا نرازی چه ده ده ده عبادت سه مقصد نشته ده نبیائی ده راتلو فایده سده نو نده رازی با ده ده بیت اللہ تا مجد حرام تا رازی نا نزکا ده صورت ده مخی صورت سره متصل لاره دارنگی صورت که سه خبری ده سی دی چه آغا پا نور صورتونو که پا آغا طریقہ او پا آغا انداز باندی نیدی بیان شوی لکه یو دا چه نور صورتونو شروع کی گی نو دا آغی پا سر که بسم اللہ ذکر شوی وی او دا دی صورت شروع چه دا آغا بغیر دا بسم اللہ نشوی دا نیو پا دی طریقا پا دی وجبانی دا صورت دا نور صورتونو نا ممتاز دی بلا دا خبرا چه پا دی صورت که اللہ تعالی دا سلور وارو ڈالو ذکر کرده دی لکه دو مشرکانو ذکر یوم کرده ده او داغی اقسامی ذکر کرده دی دو منافقانو ذکر یوم کرده ده دارنگی دو آلی کتابو ذکر کرده ده او دو مومنانو ذکر کرده ده او داغی اقسامی بیان کرده دی پا دی ڈول بانده پا نور صورتنو که ندی دن بیان شوی زدی وجنا دا صورت د نور صورتونو نا ممتاز دی بل دا صورت ممتاز دی په تفصیل د هغه نخو د منافقانو باندې په دې صورت کې چې څومره نخې د منافقانو ذکر شوی دی نو دومره نخې په نور صورتونو کې نه ذکر شوی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غزواتو باندے پا دی صورت کے جد سمرا غزواتو ذکر شوے دے لگا غزو فتح مکا دارنگی غزو حنین دارنگی غزو تبوک نوچے پا کم انداز کے پا دی صورت کے زیاد ذکر د غزواتو شوه ده نو پا دی انداز که پا نورو صورتونو ندش نورو صورتونو که نده شوه ده دی وجه نا دا صورت ممتاز ده پا بیان د زیادو غزواتو ذکر کولو بانی د صورت دعوه او مقصد القتال فی سبیل الله دا الله په لار کې جهاد کول قتال کول دا الله ر دین دین د پاره جنگ کول دا صورت دا ودا او مقصد دی او صورت مشتمل له په سلورو یسو باندې پاول یسا کې آتش آیاتونه دي او پاره کې الله تعالی ذکر د مشرکانو کوي داغی اقسام او داغی تفصیل بیانی یو آغا مشرکان چه داغی سره معاہدہ دا جنگ بندی شوی دا دا صلح دا جنگ بندی معاہدہ و سر شوی دا او وقت پکی مقرر دے نو داغی حکم اللہ ذکر کئی دویم آغا مشرکان چ هغه سره معاهده د جنگ بندي شوی و خو وخت به کې مقرر نو نو دا وی حکم الله تعالی په دې سګه ذکر کوي درم هغه سم مشرکان چې هغه سره معاهده د جنگ بندي نه ده شوی او هغه په حالت د جنگ کې وي د مسلمانانو سره سټه موم چې مکمل اویږي نو هغه سره سکید سموایدا د جنگ باندې نه شوی محاربین ورته وایي نو دا ای حکم الله تعالی په دې حصہ کې ذکر کوي او سلورم کې سم مشرک هغه دی چې هغه راغله دی او د مسلمانانو نه یاد یو اسلامي ریاست نه اغه امن طلب کړه دی او امن یې اغسته دی نو دا او کوم ذکر کوي په دې حصہ کې بیا دوی مې سان د دې آتشتم نمبر آیت نه شروع کیږي او تر 38 نمبر آیت پورې دا پاره کې الله تعالی ذکر د علی کتابو کوي او د اعلی کتاب سره اغا علتونه د جهاد ذکر کوي د کېدال چې دې سره جهاد ولې پکار دی نو اغا وجه الله تعالی ذکر کوي په دغه یسه کې بیا د دغه زینا چې کله د یسه ختم شي نو بل یسه شروع شي او اغا د یو کم نوینه مرایت پوریزی نوسی نمبر آیت پوری او پاگی که اللہ تعالی ذکر دا منافقانو کئی او دا آگی دریش پیدا نخ ذکر کئی تپوسونا شوی دی لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم کڑ دے او دارنگے تپوسے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم کڑ دے چه دا سو جدا چه بسم اللہ پسر دا سرر کے اندر ذکر شوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تپوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی چه حضرت دا قرآن کریم آیتونو تا چو گو رے سورتونو تا او دا آغی آغا ترتیب دا نو آغا سپ دا سی انداز دے چه اول پا سر دا قرآن کریم کے آغا سورتونا ذکر شوی دی او آغا لگولی شوی دی چه دا آغی تعداد دا سلو آیتونو نسیوا دے او آغا تقریبا او سورتون دی او آغا پا ابتدا دا قرآن کریم کے لگی دلی دی او آغی تا میین وی آغا سورتون چی داغی آیتون دا سلو نسیوا دی بیاور پسی آغا سورتون چه تقریبا تر سلو پوری داغی آیتون دی آغی تا مسانی ویلشی او آغار داغی ها سبع توال پور داغی نبال چه دنو آغا لگولی شوی دی داغا اوو سورتونو نرستو مسانی سورتونو لگی دلی دی او داغی نبال چه دنو بیا آغا سورتون چه آغا دم مسانی نا پا آیتونو که کم دی او مفصلات و تاوی آغا غی پسی لگی دلی دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تاوی چه جی دا غی ترتیب دا سڑے ہو گوری دا سورت توبہ دا سورت انفال دا آیتونو پا حساب باندی لویا دا پا کار داوا چی دو صورت آراب پسی صورت توبہ لگی دلوی او بیا دو حقین با صورت انفال لگی دلوی دو صورت توبہ دو صورت انفال نرستو ولیو لگی دل او بلا خبر دادا چی دا آر یو صورت بسر کی بسم اللہ ذکر دا ردی صورت بسر کی بسم اللہ ولی نر ذکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطاوی چه سوال لیڈیر صحیح دے تا چه سوائی دا خبر صحیح دا دا پا کارم دا غصی ہوا و از بسم اللہ پا سرد سرد کے ولی ان لگی دلا یو وجی دالا چه کلمون دا قرآن سرطنو لا ترتیب ورکو دا ترتیب چې مونږ ورکړه دي دا مونږ په هغه ډول ورکړه دي په کم ډول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشاندهی کړه وا جبرئیل امین به کله وحی راړه نو هغه به کله هغه آیتونه ذکر کړل او نبی علیہ السلام ته به بیان کړل نو دا الله تعالی طرفه هغه بار دین نشاندهی کوله چه دا آیتونا دا پلانی صورت دا پلانی آیت پسی اولا گوئی نبی علیہ السلام با صحابه کرام تاوی اغیبا دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم دا اغاوینا مطابق آغا سی اوکرل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نوائی چه کل با یو صورت نوی نازلی دو نو جبریل امین با دا آغین مخ که بسم الله الرحمن الرحیم ہوئی دا آغین نو نبی علیہ السلام با صحابوتا ہوئی چه سر که بسم الله اولی کئی ورپسی دا آیتون اولی کئی نو دا با دا دی یو نخوا چه دا بل نوی صورت دی پا دی ترتیب بانی دا عمل روانو کلا چه دا صورت براعت یا دا صورت توبه دا دی آیتونا لیکلکی دل نو نبی علیہ السلام صحابو تا نیدی ویلی چه دا دی سر که بسم الله اولی کئی نو صحابو ندا لیکلی نبی علیہ السلام ندی ویلی نو صحابو ندا لیکلی اوس چه کلا من قرآن کریم سورتونا پا آغا طریقه را غندول چه سنگ نبی علیہ السلام ویلیو نو من ہو کتلا چه دا دی سورت پا سر که بسم الله نشتے نو زمان زین دا دو خبر را لی یو خدا چه دا سورت چه ده ده ده سر که بسم الله ندلی کلی شده نو که ده شی چه دا دا بل سورت حسوی چه دا دا بل سورت حسوی نمونگ اولا یه دو اصاو چمو که چه سورت توبه که کم آیتون دی اوگه که کم مزامین دی نو دی سر دیر زیاد مطابقت لرون کی آیتونا دا کم صورت کے دیشی نو چه منگ اوکتل صحابہ اکرامو نو دا آغی سر زیاد مطابقت چه کم آیتونو دا کم صورت آیتونو خوارو نو آغا دا صورت انفال آیتونو نو دی منگ دا صورت انفال پسی اولا گو خو اوس خبره دادا دوی ما چه ده مونگ ده صورت انفال نمخ که ولی اونو لگو ده صورت انفال نمخ که مونگ زکا اونو لگو چه ده کم صورت آیتون رومبه نادل شوی دی اول سر که نو آغا آیتون اول سر که لگی دلی دی ورپسه چه کم نازل شوی دی نو اغل اغین بعد لگی دلی دی نو صورت انفال چه دی اغا پو نزول که دی صورت توبه دی آیتونو نا دا اغی آیتونو مخ که نازل شوی دی نو پا اغی وجه بانده منگ اولگی دو منگ اول صورت انفال اولگو ورپسی مو صورت توبه اولگو اولا خو بیا دا احتمال ام که دیش ممکن دام وا که دا صورت توبه زان لیو مستقل صورت وی نمونگ دا صورت انفال او دا صورت توبه پا میس که لغنه که خالی زائی پر خدا لکه مونگ و تا گیپ وو مونگ دا پا میس که خالی زائی پر خدا دا دیر پارا چه دا خلق و زین که رست دا وی چه گیره شی چه دا زن لمستقل صورت وی نو منگ پکه خالی زای پری خدا نو آغا دا بسم الله چه دی صورت که سر که ندلا گه دلین داره دی وجه نا آغا خدا علم تکی خلقو او دا علم او دا قرآن بارا که او ردین بارا که دا آغای دیر لوی حرسو بیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کڑے دے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چی جی دا صورت توبے پسر کے بسم اللہ اولی نلے لگے دلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطاوے لے چی چونکے پا صورت توبہ کے دا کافرانو مشرکانو ند براعت اعلان دے او دا مشرکانو کافرانو او دا اہلی کتابو دا پارا دا اللہ دا قہر او دا غضب خبری دی او پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دا اللہ دا رحم او دا ترس او دا سلامتیا خبری دی نو دا دے وجینا دا بے پسر کے بسم اللہ انلی کلشوا اوس چې کله دا اونلی کله شو نو آیا نور الفاظ دې ځای کې ویل پکار دي نه ندی ویل پکار دا اللہ نبی ندی ویل چی دل دے سولی کئی بس صحابو ندی لکلی آخو دا پیغمبر دخلی نوکرانو چی سی دا اللہ دا نبی نا اوری دلی دی آغا سکڑی دی او دا غیت دینی ویل کی گی صحابہ کرامو پدے جرأت نہ دے کڑے چاغی اولگی او د خپل ځان نہ چیدنو اغی یو شی اوگی جرأت اغی نہ دے کڑے اغی چه کم یو کار کڑے وے نو اغا اغی د الله تبارک و تعالی د نبی نا اوری دلی دی د الله تبارک و تعالی د نبی اغا تے کتل دی چاغ سنگ کڑی دی اغا سنگ ویلی دی اغا سی دین اغی کڑے دی او دې د دین وای چې پیغمبر نه کړه هغه دین کېدل نشي چې هغه دین وای هغه د الله پیغمبر کو اوس یو سړی دې هغه تلاوت کړي تلاوت کو او سوره انفال لراغه او الذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاولئک منکم دا آیت وې او دا آیت سر تا او رسو ان اللہ بکل شئین علیم خو تلاوت بسکونا خپل تلاوت جاری ساتا نچی آغا تلاوت جاری ساتی نو بچ براعتم من اللہ و رسولی الالذین آغاحتم من المشرکین یہ طریقہ بانے میاز کے باعوذ باللہ بسم اللہ نور سنوائی او سیو سڑے دے اغا تلاوت دو قرآن کریم کو سورت انفال ختم کو او قرآن کریم بن کلار تلاوت ختم کو بیا راغے او بل ٹیم اغا تلاوت شروع کئی نچی تلاوت شروع کئی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءتم من اللہ ورسولی دا بسم اللہ را در تلاوت تا دا را دی صورت دا شروع کولو ندا او آغا مخ که چه دا تلاوت جاری ساتن و دا غیر پارا دا مخ که اعوذ باللہ بسم اللہ ویلی دی دی دا بسم اللہ شده دینا نو نبوی یاد دی صورت و میان زمان که دا تلاوت ختم که بس کلار بیا بل ٹیم تلاوت شروع گئی ام آغا سے اعوذ باللہ بسم اللہ نبی شروع گئی دا طریقہ دا دانر اچھی لگی ندا دا سجد توبے آیتو نا دی نو بس دے کی بسم اللہ با اڑوام نا و طریقے دا دا دا غویلو چو وائی بسنگا نبو وائی سنگا نو دا دا رنبائی ایسا کے اتیش آیتو نا او پاغی که اللہ تبارک و تعالی دو مشرکانو ذکر کئی او دا آغی سلور اقسام ذکر کئی دو مشرکانو رنبے براتم من اللہ و رسولی اعلان دو براعت دے سورت براعت و تم وی کنا براعت چپاغی که دو بیزارتیاں د اللہ تعلقی مکمل اعلان شوه ده چی نشی ده خانان و ملنگان و سرکلی چرد عزیز خان چرد ملنگ عبدالرحمن خبر ختمه ده براتم من اللہ اعلان ده برات ده اعلان ده بیزارتی آده ده طرف آده اللہ نا و رسولی او ده طرف آده پیغمبر داغنا الالذین آغی کسانو تا غاہتم من المشرکین چی تاسو وادکڑی دا آغی سرا دا مشرکانو نا آغی تا اعلان دا براتو شو یو خو آغا مشرک دے چی آغا سرا وادش شوی دا وقت مکرر ندی آغا مشرک پا کم راغی یو آغا مشرک دے چاوہ سرا وعدہ شوی دا وقف کے مقرر دے و اغاد معاہدی د شقونو مخالفت کړه دے دے خلاف ورزی کړه دا لکه نبی علیہ السلام پشپغم کار له هجرت باندې سوار سوا جانثار صحابه کرام دا سره دی و سره د هدیه د ډالۍ د بیت الله ساروی دی او احرامون اتڑلی دی دو عمره پا نیت را روان دی. کلا چه نبی علیہ السلام حدیبیه لراو رسیدو قریشو دو مکه دا پتا اولا گیدلا دادائی که نبی علیہ السلام رکاو که چه او سرا سرا دری جنگونو شو دری وارو جنگونو که منگا ماتی او خوڑلا او سیراشی ده بیت الله توابو کی نو پټولو عربو کی با مسترگی گوزشی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغے پا زور بانی ده بیت الله توابیو که لار چاوتا براو منکتشو دا آغی یو غیرت اونیو نبی علیہ السلام و سر خبر یتر شروع شوی سفارتی خبره پمیز که شروع شوی دو مشرانو تگ را تگو شو نبی علیه السلام ورطوی منه نشوی پا دیدره و جنگونه که مو سر او خوڑه اولامو نشد سر ننه کوده شوی او مزید خون خرابه کل وارده خامخا زا ویدا سو گو رای احرام که یم زما صحابه احرام که دی دا دی ساروی دو قربانی را سره دی راغل ایما دو عمره پا نید بانی او مونگ دو جنگ پا اراده نیو راغلی او مونگ دلار کلاو کئی آغای ویداسی نشی که دی آخر دو نبی علیہ السلام سر دایی خبری اتره او شوی او پا دی بانده معایده او شوا چه سک البا مسلمانان عمره نکئی راتلون که کال که بیا عمره لبرازی عمره با کئی خدره رازی بود اجازتی او توره آتیار و پنیام که بند راڑی کلاو بنا راڑی نبی علیه صلاة و سلام ایسر معایده اکڑا چه لس کالا با یو بل سر جنگ جگڑا نکو نورو ما داده سشکونه آغی که خودشو او پا غیر دوارو طرفو دستخط او شوی پا غیر که یو شک داو چه کم کبائل کومونا اغیر دا مسلمانانو سرا ملگردیا کولو غواری او یای ملگری دی دا مخینا لکه بنی خوزا اغیر دا مسلمانانو حلیف کبیله وا نو آغای با اوما پا داغی که شامل وی که دا آغای خلاف سوکا جنگ که نمتاس و منگا با چی دینو دا آغای کبیله خلاف دا خپل ملگره کبیله مرست ملگرتیا نکو کمک با نوار کو تاون با نکو وصله با نوار کو پیسه مال دولت دارنگی ها افرادی کوه تا دا با نوار کهو سکه سما تاون بنه کهو دا قریش و سره بنی بکر چه آغا دا بنی خوزا حریب کبیله و آغای دا قریش و سره پداغی معایده کرالل بنی خوزا او دا سنور کبائل مسلمانان و سره رالل پا دویم کال بانه پوام کال هجرت نبی علیه صلات و سلام مکه معظمه تراغه او دره رزه تیره کل مکه که او عمره اکلا و بیا واپس لاره ترده وقت پوره چا خلاف برزی ده معایده نو کرده ده دینا تقریبا پیندشپگ میاشت بعد بنی بکر اولا گیدلو او آید شپه پا بنی خوزا او بانی حمله اکڑا هغه دې ډېر نقصان ورسو. په دغه حمله کې مکمل بنی بکر ته د قریشو پشپنای حاصله وا واقعه تفصیلی ده. خود دې آیات په زمن کې زه مختصر وا ما دای تقریبا سل کسان ځوانان اغا بنی بکر له ور کړو هاتیار ولا ور کړو باقاعده پشپنای کړو په دې غلطه مې کې چې د شپې عمله ده او دا چې دنو دا دومره په سولو میلا فاصله ده نو نبی علیہ السلام ته پته نشي لګېده. د بنی خزاوه څخه کسان لاړل او نبی علیہ السلام دې پر یاد وکړو چې جې په موږ باندې بنی وکړ د شپې عمله وکړه او قریشو باقاعده د هغې پشپنایي کړلې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد مکه ته راولېګ او قریشو ته وارننګ ورک چې تاسو د موعدې خلاف ورزي کړل. کمو کسانو چې په دې کې ایساغ استرا هغه کسان چې دنو هغه راولې د بنی خزاعه چې کم تاوان شوه دی هغه بنی بکر نوالې تاسو لګي هغه دا هغه والا کوي او دا سمره نقصان چې شوره دی تلافی وکي گینه زماره طرف چې کم دینو موعده ختمه ده. دا قریشو په سر کې نشواله هغه اولګېدل او ال دی نه وې چې ختمه له موعده هغه قاصد راغې نبی علیہ السلام ته وې چې جواب دا ملاو دی نبی علیہ السلام به خط تیارې کوي صحابو ته وی تیارې کوي قریشو د پته اولګېدل چې نبی علیہ السلام جنگی تیاری شروع کړی دا هغه په خپل خبره ستومانه وو. ابو سفیان دې ته تیار کړ چې تا لاړ شه چونګه مدینه کې ستا خپل خپلوان ډیر دي نبی علیہ السلام سره د عمر شتنی زیلا دا غینا علاوه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا خلق دا ټول ستا خپل دي لاړ شه د سمینه سنتو کا او د موعده تجدید وکا. ابو سفیان چې کله راغی مدینه منوره ته دا حالات او جایزه واغستا پوه شو چې جنگی تیاری با قاعده شروع ده. اکابر صحابو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د دوی ته ابروچو کار رسائی کولا چې تاسو نبی علیہ السلام ته مینه سنتو کوي منګا د موعده تجدید کول واړو ایټولو وتا انکار وکړ. بیا خپل لور کړه لاړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی چوا چې کله آل دې خلاړ او کټ کې کې ناستو نو هغه بستره ټوله کړه. یی بچې زره دې بستره قابل نوم کدا بستره زما قابل نه وا هغه وته وی دا د نبی رسام بستره را تر دې قابل نه چې په دې بستره باندې کینی. یی بچې چې زمانه جدا شوی ډیر سره یاله شوی او ډیر به ادب شوی هغه ته وی ته نبی رسام ته وایا چ کوریش په خپل خبره سومانه دي هغه وی نشم ویلي سوال نه پیدا کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مینه سنتو کو شروارو نبی علیہ السلام ته مینه تو کا زما سفارش وکا کوم بری تباشی هغه ته سفارش نشم کوله خو یو کار وکا وید مسجد نبوی ها پا دروازه که ادره گا ایو اعلانو کا چه قریش دخپل موعده تجدید کئی او بیا لار شا واپسو که نبی علیه السلام او گختل اوڑه که سرالل نو حمله با دربانیو نکی گینه نو کیگی با دربانی. ابو سفیان بیا پا خپل سورلی سور شا واپس راغه قریش و ادوی سنگ چل لے وی موسمی حالات چی دینو اغا خن دی موسمی حالات وی خن دی حالات وی چی دینو اغا دی جنگ دی او نبی علیہ الصلات و سلام تجدید دا معایده نکول غاڑی خوی ما یو دا سیخون کار کرده ور پورو خاندل وی دا سڑیا سرد اکلا وی دمرا کم اکل خبری که دالا خبر را چطه که وی چه مونگا تجدید وی مونگ خواستیم تجدید کو خدا را چه مونگ تر نبی علیہ السلام تجدید نکه نیز مونگ تجدید سپای دارا آغا چه کل واپس راغه نبی علیہ الصلات والسلام باقاعدہ حد جنگ تیاری وکړل او په اتم کال هجرت باندې په لسم رمضان نبی علیہ الصلات والسلام په مکه معظمه باندې حمله وکړل او مکه معظمه فتح شوه. په هغه کال باندې غزوه حنین شوه دی او دا قبایل ټول چیری دا د شکست خوړل دی او دغه فتح شوی دا علاقی اللہ رب العزت حکم راولے گا چه براتم من اللہ و رسوله اعلان دا برات تے اعلان دا بیزارتی آلے چه طرف دا اللہ نا و رسوله او دا پیغمبر دا غنا الاللزین آغی کسانو تا غاحتم من المشرکین چه تاسو اصرا واد اکڑ واد مشرکانو نا نو آغا مشرکان چاہی سرا واد شوی وا او پاگئی که وقت مکرر نو دا غید پارا حکم دے او آغا مشرکان چاہی سرا واد شوی وا پاگئی که وقت مکرر ہو خو آغای دا معایده دا شکلو خلاف ورزی کرده دا و دا آغای تا هم دا اعلان شوه ده لکا کوریشو چه آغای خلاف ورزی اکرلا نو دا آغای کم مشرکان دا آغای چکم خلکو آغای دا اعلانو شو نو پسیحو فی الاردوی نو اگردائی بزمکا که ارواتا شورینا سلور می آشتی ذکر اعلان چه غیطا که دو نو دا پا ایام حج که شوه ہو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیگلی ہو او دا اعلان اغی پا عرفات میدان که کڑو او دارنگی پا مینا که کڑو او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه بیا یمن تلالو نو اردیوم هغه بیا اعلان وکړ نو په دا ټیم کې دا اعلان شوه دی نو هغه دا د دې خبرې د پاره ټیم ورکړې شو زګه چې دا خلک مکمل کډوال کېدل با مکه او حدود حرم دا به مکمل پر خودل نو دا هغه د پاره چې هغه خپل علاقه حرم حدود او مکه پریدی نو دا غیده پارا غیل تیم پکارو نو فسیحو فی الارضی نو اگردهی بزمکا کی دنیا کی اگردهی ملکی ارواتا شورینا سلور میاشتی سلور میاشتی وی تاستا مولد پی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله بوی سلور میاشتی او لس رضی دا دا کنڈی عیدت تی یو خدا کنڈ شوا نو آغا سلور میاش تی او لس رضی دا غی عیدت تی دی دا اعلان دا سلور میاش تو شو نو دیمو شرکانوی گورا لس رضی خوبدی دل تی کنا لس رضی خوبدی دی دا ایوی دا خو ایام حج دی او سلور میاش تی مونگ لنور را کلی نو زمونگ نیخو کنی جو رکلی نو اسی او پل سیدل اغا پختانو ای مالگی بدر گودولو ما نو مالگی بگودولو لی اللہ رب العزت و تعیف اسی خوفی لارو دی بس اگر دی پا ملکی اربعتا شورینا سلور میاشتی وَعَلَمُوا بِأَنَّ لَكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ چې یقینا تاسو نه یې کمزورې کونکي الله لرا الله نشي کمزورې کولې کنا چې ګینه تاسو په دې خپلو کارتونو باندې په دې خپلو کارونو په دې منصبو تاسو شنو باندې بګینی الله ستړي کوي الله نشي کمزورې کولې وَأَنَّ اللَّهَ او پو شئی چی یکینا اللہ تعالی مخزل کافرین رسوا کون کے دا کافرانو دے اللہ رب العزت با مو خوار او زلیل کی اللہ با مو رسوا کی در پا در او خوار پا سر با شئی او داز با شئی سپک سپور با شئی زکا چی دا حق مخالفت مو کڑ دے دا پیغمبر مخالفت مو کڑ دے او مقابله کې دا حق راغلی یې نو دغه مو انجام او چې چا دا حق مخالفت کړی دی غي الله ذلیل کړی دی زمای عزتمندا چې څوک دی دا نه سکی الله دې ذلیل کړي الله دې په ملک خپل دین لو حق لغلب ورکی الله دې انصاف قائم کړي په ملک باندې الله دې مسلمان یو مسلمان تر نږدې کړي الله دې مسلمان د مسلمان د دشمنی نه وساتي دا قوتونه الله رب العزت یو بل ترانی زیږي زمونږه په زړه خوګيږي په خدای قسم یو طرف دا بل طرف دا څومره نقصان چې کیږي د چا کیږي سوچ خوګا کنه اندازه ولګاوا د چا کیږي او دا مونږه چاته کمزوري کیګو او د کم سازش دلاندې کیګو الله دې په موږ باندې نظر درهمو کی الله دې خپل کرمو کی وان الله او په شي کې یقینا الله تعالی مخزل کافرین رسوا کول کې د کافرانو دې واذان من الله او اعلان دې د طرفه د الله نه ورسوله او د پیغمبر دا غنه الالناس خلقتا یوم الحج الاکبر فرض دا حج اکبر دا یونیم پختون نازی وی ما حج اکبر کرده دا سی چڑیر سوڑا کراشی کنا وی ما حج اکبر کرده تا خبری زا یوزال سکاوٹ دلیو منو حال دیکی اگا سکاوٹ لیڈر چونو کیمپ لیڈر نا کمپای ریکودش پینو دمامی خیوی او ٹیپی خیو الکانو تیوی مای نارو را دا بنی کی گی وی ایم ما حجی اکبر کڑے مای حجی اکبر خبر دادا چی تا حجی اکبر نا تا چو سل حجی اکبر ہو که کنا مای دا کار دی غلط تی خوا توس با دی اخپل کار دا حجی اکبر لی بل ملک ہو مای چه تا جی اکبر نمائده کار دیم جی اکبر دیم در دمائی چاوی دیم بدای ما جی اکبر اللکا حج اکبر داغی حج تاوائی چه داغی اغا پینزر زیدی دی زل حجی دا اتم زل حجی نشروع شی تر دولسم زل حجی پوری زمائی دیت منده پا داغی ایامو که حج اصغر نکی گی حج اصغر وی عمری تا دا حج اصغر پا مقابلہ کے دغه تا حج اکبر وائی بعض علماء کرام لکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مپسرین علماء کرام ویوم عرفت مراد دے دا چا مسلک دا دے چی یوم النحر تے مراد دے پا کم رزبان چی قربانی کئی اجان بیا علماء کرام وائی چی ردینا دا پینزو آر رزی دا حج مراد دی خلاف زیام دایش نمپرد راوڑه دی زکا چه دینا مراد دا حج دی دا حج دی مراد دی نو دا پینزو آر رزو که